ที่ท่านพูดว่าคำว่าโลกก็คือมูสัตว์สัตตะครับแปลว่าผูกสัตตะแปลว่าผู้คล้องยังติดยังคล้องพายพาให้คล้องเพียงเท่านั้นก็ทราบกันแล้วท่านพรรณนาไว้ตั้งหลายภพหลายภูมิล้วนแล้วตั้งแต่ภูมิหรือสถานที่ที่จิตจะต้องไปทั้งนั้นจึงเรียกว่าจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวไปไม่หยุดไม่ถอยไม่มีกลัวหรือไม่กลัวก็ต้องไปเรียกว่าเป็นนักต่อสู้เป็นชื่อว่านักแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างที่ว่าก็ไม่เรียกว่านักจะสู้ไม่ถอยภพภูมิต่างๆไปได้หมดแม้แต่นรกอวิชีอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งสถานที่เดือดร้อนวุ่นวายมากมายหลายกองยังต้องไปนะมีเหล่านักต่อสู้ทำไมอะไรทำให้เป็นนักต่อสู้ก็คือมีเครื่องหนุนนั่นเองท่านเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องหนุนกามภพรูปภพอรูปภพท่านพูดไว้ตรงกลางสามในโลกเรานี้ก็มีมากน้อยเพียงไรใครจะเป็นนําได้เพียงในบริเวณวัดนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่สัตว์ที่เกิดที่อยู่ในนี้ที่มองเห็นด้วยตาเนื้อก็มีที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้ออันเป็นละเอียดน่าจะเป็นด้านวัตถุแต่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อก็มีที่ไม่ใช่ด้านวัตถุเป็นนามธรรมพบเป็นนามธรรมภูมิเป็นนามธรรมก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องสัตว์โลกที่เกิดมันจึงมากมายขายกองมันผัดมันเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆมันมากต่อมากถ้าเป็นสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อนี่แล้วเราจะหาที่เหยียบย่างไปไม่ได้เลยเต็มไปด้วยจิตวิญญาณเต็มไปด้วยภพด้วยชาติของสัตว์ประเภทต่างๆทั้งหยาบทั้งละเอียดเต็มไปหมดแม้แต่ช่องลมหายใจของเรามันยังมีว่างในตัวของเรามันก็มีไม่เพียงแต่วิญญาณคือจิตของเราดวงเดียวเท่านี้ในร่างกายของเรานี่มันยังมีเป็นภพเป็นสถานที่ของสัตว์ประเภทหนึ่งๆที่อยู่ในที่นี้นะมันมีอยู่หมดทุกแห่งทุกหนแม้แต่อากาศกลางหาวมันก็มีใต้น้ำบนบกมีไปหมดแล้วเรายังจะมาสงสัยอยู่เรื่อยว่าตายแล้วมันจะเกิดแล้วอะไรมันเกิดอยู่เวลานี้เกลื่อนแผ่นดินอยู่นี่เรายังจะสงสัยอะไรอีกความเกิดก็แสดงให้เห็นอยู่ทุกแห่งทุกหนทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งในน้ำบนบกมันมีอยู่หมดบรรดาสัตว์เรายังสงสัยอยู่เรื่อยว่าตายแล้วมันจะเกิดแล้วอะไรมาเกิดเมื่อมันเกิดไม่ได้อะไรมาเกิดมันสูญไปก็จริงๆตายแล้วมันสูญไปจริงๆแล้วอะไรมาเกิดก็คือสิ่งไม่สูญนั่นเองถ้าให้มาเกิดอยู่เวลานี้ถ้าเราจะไปลบล้างสิ่งที่มีอยู่ให้มันสูญไปได้ยังไงความจริงมันมีอย่างนั้นนั้นจะมีใครเป็นผู้ฉลาดแหลมคมรู้ได้ละเอียดละออทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้ามีที่ไหนพวกเรานี่มันลูกคลำไปลูกคลำไปคำไม่เห็นก็ว่าไม่มีไปโดนเอาเสียเนี่ยว่าสิ่งไม่มีน่ะไปโดนเอาโดนเอาเหมือนเราไปเหยียบฝากเหยียบน้ำเหยียบอะไรนั่นเราเข้าใจว่าไม่มีในขณะที่เหยียบแต่แล้วก็น้ำที่เราว่าไม่มีนั่นแหละมันปากเราเนี่ยเพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่าคนเชื่อแล้วหรือความรู้ความเห็นของตัวเองแม้แต่น้ำหยาบๆมันยังไปเหยียบถ้าเข้าใจว่ามีไปเหยียบทำไมนะหัวตอไปโดนมันทำใหม่ไม้ไปโดนมันทำใหม่ถ้าแน่ใจว่ามีใครจะไปกล้าโดนใครจะไปกล้าเหยียบหนามไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเรื่องเจ็บเนี่ยแล้วทำไมถึงได้โดนกันเรื่อยๆล่ะก็เพราะความสำคัญว่าไม่มีนั่นเองในขณะนั้นมันจะเหยียบย่างตรงที่นั่นว่าไม่มีเวลาจะโดนก็เข้าใจว่าสิ่งที่มาโดนเรานั้นไม่มีแต่มันก็โดนเพราะมันมีนะมันมาอยู่ในความสำคัญของเรามันอยู่กับความจริงอันนี้เหมือนกันเรื่องพบเรื่องชาติ กิดถ้าเห็นตายเห็นอยู่เกลื่อนแผ่นดินอยู่เฉพาะในโลกของเรานี่ก็เห็นกันอยู่เกลื่อนแผ่นดินอยู่แล้วเราจะปฏิเสธเราจะไปลบล้างอะไรอีกว่ามันไม่เกิดมันตายแล้วมันสูญสิ่งที่มาเกิดนั้นอะไรมาเกิดถ้ามันสูญไปจริงแล้วมันมาเกิดได้ยังไงนั่นก็มันไม่สูญที่มันถึงมาเกิดให้เห็นอยู่เกิดให้เห็นตายเห็นอยู่นี่น่ะมีด้วยเนี่ยแต่สิ่งไม่สูญนั่นน่ะมันจึงมีเกิดมีตายเห็นอยู่ชัดๆเราสงสัยที่ไหนอีกเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราเชื่อเราเป็นยังไงความรู้ความเห็นของเราขนาดไหนถึงจะเชื่อตัวเองจนสามารถไปลบล้างความจริงที่มีอยู่ให้สูญไปตามความรู้สึกของตนทั้งๆที่ตนไม่สามารถจะรู้เนี่ยแต่ทำไมจึงจะสามารถอาจเอื้อมไปลบสิ่งที่มีเมื่อเราไม่รู้เราไปลบทำไมมันโง่สองชั้นสามชั้นเรายังคิดว่าเราฉลาดอยู่หรือแล้วมีนักปราชญ์ที่ไหนบ้างที่จะมาสอนเราให้ถูกต้องแม่นยำตามหลักความจริงเหมือนพระพุทธเจ้าและเหมือนศาสนธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้นี้เราจะไปหาที่ไหนเราไปหาที่หมดแผ่นดินโลกอันนี้ก็ไปหาที่ใครจะสอนให้ตรงแนวตามหลักแห่งความมีความเป็นความจริงดังพระพุทธเจ้าและศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้นี่เรายังไม่เห็นว่าเป็นของสำคัญอยู่หรือโอวาทเรายังไม่เห็นโอวาทซึ่งเป็นของแท้ของจริงว่าเป็นของสำคัญตัวเราก็หาสาระอะไรไม่ได้เลยนั่นเองในขณะเดียวกันมันก็มาลบล้างสาระคุณอะไรของเราออกหมดกลายเป็นคนไม่สำคัญไม่มีสาระอะไรทั้งหมดไม่มีความหมายเลยเพราะสิ่งที่มีความหมายโลกเราไม่ให้ความหมายเขาเนี่ยสิ่งที่จริงเราไม่ให้เป็นตามความจริงของเขาเนี่ยเราไปลบล้างเสียหมดจนไม่มีอะไรเหลือทั้งๆที่สิ่งนั้นก็มีอยู่ผลสุดท้ายสะท้อนกลับมาหาตัวเองขาดทุนทั้งขึ้นทั้งล่องนี่เป็นการดีมากวาสนาเรามีถึงได้มาพบพระพุทธศาสนาศาสนธรรมมันเป็นธรรมที่ถูกต้องตายตัวแล้วได้น้อมใจเข้ามาประพฤติปฏิบัติถวายกายวาจาใจตลอดชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดำรงตนอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมประพฤติคุณงามความดีตลอดมาคือว่าเป็นวาสนาของเราผู้ที่ไม่มีโอกาสที่จะทำอย่างนี้มีจำนวนมากมายหลายกองประเภทที่มันเป็นอย่างนี้มันจะมีจำนวนเปอร์เซ็นต์เดียวหรือไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ทราบถ้าเทียบคนทั้งโลกแล้วเรานับเข้าในจำนวนเปอร์เซ็นต์อันนี้แต่พอหรือพอก็นับเข้าในจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ว่า 1% หรือไม่พอเปอร์เซ็นต์นี้เป็นฝ่ายที่ดีความเกิดความตายมันเห็นอยู่ชัดๆภายในจิตเพราะฉะนั้นขอให้เรียนเรื่องความจริงซึ่งมันมีอยู่ที่จิตมันเกิดอยู่ที่นั่นมันตายที่นั่นเชื้อให้เกิดเชื้อเหตุผลให้ตายมีอยู่ที่จิตเมื่อเราเรียนเราประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาทดสอบก็จะหาความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตทั้งเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องพัวพันอะไรทั้งหมดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรียนเข้าไปตรงนั้นจะไปเจอที่นั่นหมดเมื่อไปเจอด้วยใจตัวเองพูดง่ายๆก็เหมือนอย่างเราไปเห็นด้วยตาเนื้อของเราแท้จริงๆนี่เราจะลบล้างได้ไงปฏิเสธได้ไงว่าสิ่งนั้นไม่มีแต่ก่อนเราเข้าใจไม่มีแต่เมื่อไปเห็นแท้ด้วยตาของเราเราจะปฏิเสธได้ไงเราเป็นคนเห็นเองถ้าลบก็ลบเราสิภาพลูกตาเราออกเสียลูกตานี่มันโกหกนะเราจะไปลบล้างนั้นมันไม่มีเพราะสิ่งนั้นมันมีตาเราก็เห็นน่ะเนี่ยที่ลบล้างไม่ลงลบล้างไม่ได้เพราะเราเห็นด้วยตาของเราเองสิ่งนั้นมีอยู่จริงถ้าเป็นด้านวัตถุที่เราจะจับได้แล้วก็จับมาได้อีกไม่เพียงแต่เห็นไม่เฉยดูเฉยยังจับได้สัมผัสด้วยมืออีกนะแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะลบล้างได้หรือว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งที่เราถืออยู่นั่นน่ะสิ่งที่เราดูอยู่นั่นน่ะเราจะลบล้างได้ไหมว่าไม่มีนี่แหละเรื่องของความจริงเป็นอย่างนี้แล้วผู้ที่รู้ความจริงท่านก็รู้อย่างนี้ท่านจึงลบล้างไม่ได้ท่านจึงสอนตามความมีความจริงให้เราดำเนินตามนั้นจะเป็นทางที่ถูกต้องดีงามเป็นความสวัสดีมงคลแก่เราพุทธมุ่งหวังความพ้นทุกข์มุ่งหวังต่อความจริงนับแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดเป็นความจริงไปล้วนๆผู้เรียนจิตตภาวนานั่นแหละเป็นผู้ที่จะทราบได้ชัดเจนภายในจิตมันจะเพิ่มทั้งวันจิตตลอดเวลา กระเพื่อมเรื่องความเกิดความดับความเกิดความดับอันมีเชื้ออยู่ภายในผลักดันให้มันออกมาแสดงตัวมันตายไม่ได้มันมีอัตภาพหนึ่งนี้มันก็อยู่เพียงแค่นี้ถ้าว่ามันสามารถที่จะเอาได้อีกสักกี่อัตภาพวันหนึ่งมันจะได้เป็นล้านล้านอัตภาพนั่นคนคนหนึ่งเพราะมีความติดความคล้องความรักความชอบใจรักก็ติดชังก็ติดโกรธก็ติดเกลียดก็ติดนั่นอะไรๆมันติดทั้งนั้นอ้าวคำว่าติดอะไรแล้วให้เป็นภพเป็นชาติขึ้นมาตามความติดตามความติดของใจเราเลยวันหนึ่งจะมีสักกี่ล้านอัตภาพในตัวของเราเองแต่นี้มันได้อัตภาพอันเดียวเท่านั้นมันเป็นเพียงมาคิดเป็นเพียงมายึดอยู่ตัวจิตนี้มันไม่อาจเอื้อมที่จะถอนออกจากอัตภาพนี้ไปเข้าสู่ในสิ่งที่มันติดนั้นได้มันจะมีเพียงอัตภาพเดียวนี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้แล้วการเรียนก็เรียนอย่างนี้เรียนให้ทราบวิถีของจิตที่ไปคิดไปตำหนิติชมกับสิ่งใดไปติดกับสิ่งนั้นตำหนิก็ติดชมก็ติดถ้าจิตอยู่ในขั้นที่จะควรติดแล้วติดทั้งนั้นเป็นไม่ถอยลงติดเพราะฉะนั้นเรื่องเกิดเรื่องตายของจิตจึงไม่มีถอยเรื่องสุขเรื่องทุกข์ของจิตจึงไม่มีถอยนี้ประจำจิตอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะจิตเป็นผู้ไม่ถอยในทางกระทำกรรมได้แต่ดีชั่วที่ปรากฏขึ้นกับจิตแล้วเราจะปฏิเสธได้ยังไงเมื่อจิตมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เห็นชัดๆภายในตัวของเราเองการเรียนจึงเรียนลงที่นี่เมื่อเรียนลงไว้ที่นี่แล้วก็รู้ชัดเจนโดยลำดับอันใดที่คนต่อยเมื่อมีความสามารถอาจรู้ด้วยสติปัญญาแล้วมันต่อยมันไปเองต่อยแล้วอันนั้นไม่มีอันนั้นไม่มีต่อยแล้วอันนั้นไม่มีค่อยหมดไปหมดไปหมดเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามาปล่อยตั้งแต่ตรงกว้างเข้ามาวงแคบปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งมันเหลือนิดมันก็รู้ว่านี่เชื้อแห่งภพยังมีอยู่ภายในใจนี่แหละเชื้อแห่งภพคือเรื่องจะเกิดนะบอกแล้วบอกในอยู่ในจิตนั้นรู้ชัดๆนี่เราจะลบได้ยังไงว่าจิตเมื่อตายไปแล้วจิตก็ไม่พาเกิดอีกมันรู้อยู่อย่างนั้นเห็นชัดยังมีมากมีน้อยเมื่อคำนวณเข้าทางด้านจิตใจมันจะเห็นมากน้อยตามส่วนของมันด้วยปัญญาไม่มีอะไรที่จะรู้ชัดเห็นชัดจะแหลมคมยิ่งกว่าสติกับปัญญามันตามรู้หมดอันใดที่มาเกี่ยวข้องกับจิตจิตจะเป็นสาเหตุให้ไปจิตจะไปเกิดที่นั่นหรือไปรับประชังนี่มีอะไรเป็นสาเหตุมันรู้ทั้งสาเหตุด้วยเนี่ยเมื่อรู้ทั้งสาเหตุแล้วมันก็ตัดได้ตัดได้เป็นลำดับลำดับจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยตัดขาดออกหมดโดยประการทั้งปวงทีนี้ก็ทราบชัดว่าไม่มีเงื่อนต่อแล้วกับจิตนี้ทีนี้จิตนี่ศูนย์ไหมแน่ทั้งกับอีกทีหนึ่งเมื่อมีอะไรเงื่อนต่อแล้วหมดแล้วเรื่องความที่จะไปตายจะเกิดต่อไปอีกนี้เป็นอันมากหมดปัญหาแล้วกับจิตตรงนี้ทีนี้จิตดวงที่หมดปัญหานี่มันศูนย์ไหมนานอีกย้ำลงไปอีกมันยิ่งเด่นนะแล้วอะไรมาศูนย์นี่แหละความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วจะอะไรมาศูนย์มันยิ่งเด่นเด่นยิ่งกว่าแต่ก่อนว่าเด่นจนพูดไม่ถูกนะมันชัดหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขึ้นชื่อว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจิตให้พาเกิดพาตายให้พารักพาชังพายุ่งเหยิงวุ่นวายมากน้อยตามส่วนแห่งเครื่องมันที่มีอยู่ภายในใจได้หมดสิ้นไปแล้วไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วแล้วผู้ที่ไม่มีเงื่อนต่อตนเองคือผู้บริสุทธิ์นี้สูญไปไหมจริงนานเอาทีนี้ทำชัดๆอย่างนี้แล้วจะลบได้ไหมลบความจริงที่มันรู้อย่างนี้ลบได้ไหมให้ศูนย์ได้ไหมใครจะไปลบก็รู้อยู่ก็เรียนเพื่อความจริงจริงยังไงก็ต้องดูอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจะไปลบมันได้อย่างไรนี่แหละความบริสุทธิ์ที่ไม่ต้องเกิดคืออันนี้แล้วอันนี้จะศูนย์ไปได้อย่างไรจริงแต่จะมาตั้งอยู่เหมือนหม้อหายตายผ่านแล้วนี่มันตั้งไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หม้อมันจิตจิตธรรมดากับจิตบริสุทธิ์มันผิดกันอีกผิดกันมากมายเราจะมาตั้งให้เห็นว่านี่มีอยู่อย่างนี้นี่มันไม่ได้อีกเพราะไม่ใช่ฐานะของจิตประเภทนั้นที่จะมาตั้งแบบนี้นี่อยู่แบบนั้นเองแบบบริสุทธิ์นี่ที่ท่านว่านิพพานังปรมังสุญญังศูนย์แบบนี้เองแบบที่ว่านี้ ขึ้นชื่อว่าสมมุติทั้งปวงศูนย์สิ้นไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้นิดปรมาณูไม่มีเหลือเลยท่านจึงเรียกว่าศูนย์ผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายศูนย์ไปแล้วจากใจนั่นแหละคือตัวจริงและนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์ผู้นี้จะศูนย์ไปได้ยังไงผู้นี้จะศูนย์ไปไหนที่นี่ยิ่งเด่นยิ่งชัดยิ่งเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างผู้นี้ไม่ศูนย์นั่นนี่แหละผู้นี้แหละเป็นผู้รับคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมในบทที่สองว่านิพพานังปรมังสุขขังคือผู้นี้แหละผู้ไม่ศูนย์ผู้บริสุทธิ์นี่แหละเป็นคือว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมายถึงจิตธรรมชาตินี้ดวงนี้แหละหากว่าศูนย์จริงแล้วธรรมบทธรรมบทนี้จะขึ้นรับกันไม่ได้จะอะไรมารับมันศูนย์หมดแล้วจะอะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งได้ล่ะเนี่ยโลกคือหมู่สัตว์หมู่สัตว์ตรงนี้เองตรงที่มีเชื้อให้เกิดอยู่ภายในจิตนี้เองท่านเรียกว่าหมู่สัตว์เกิดทั่วโลกดินแดนตายทั่วโลกดินแดนก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่มีอันใดเป็นผู้เกิดผู้ตายที่เกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ความลำบากชาติปิดูขาชราปิดูขามานำปิดูขังธรรมชาติอันนี้เองพอได้ถูกชำระหมดไม่มีอะไรบรรดาที่เป็นเชื้อบรรดาที่เป็นข้าศึกแล้วธรรมชาตินี่แหละคือวิวัฏหนักกลับกันแล้วทีโลกคือมูสัตว์ก็พูดไม่ได้แล้วหมดปัญหาที่จะว่าโลกคือมูสัตว์ของผู้บริสุทธิ์ฉะนั้นนั้นเราให้พยายามปฏิบัติให้เรียนตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้ในธรรมท่านว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วงานทำจิตชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบื้องต้นถึงอาทิกัญญาณังแห่งไพระเพราะพิ้งเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลทั้งเบื้องต้นมัชเชกัญญานังไพเราะเพราะพิ้งเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นไปด้วยความถูกต้องดีงามทั้งธรรมกลางประโยนะประโยสานะกัญญานังไพเราะในที่สุดคือทราบซึ้งเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยความถูกต้องดีงามไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ตำหนิติเตียนพระธรรมที่จะไปชอบแล้วนั้นสิ่งที่น่าติเตียนและสิ่งที่น่าจะต้องแก้น่าแก้ไขอย่างยิ่งก็คือจิตคือพวกเราผู้ฝืนหลักแห่งสวากขาธรรมอยู่ตลอดเวลาก็คือพวกเราผู้มีกิเลสกิเลสพาให้ฝืนเราเองใครก็ต้องการความสุขความเจริญด้วยกันต้องการความพ้นทุกข์เหมือนกันจะไปฝืนยังไงฝืนความจริงของพระเจ้าแต่กิเลสมันพาให้ฝืนจะว่าไงถึงกิเลสมีอำนาจมากกว่ามันก็ลากเราไปก็เลยกลายเป็นว่าเราฝืนทำไปที่เมื่อเราฝืนทำแล้วเราก็ได้รับความทุกข์เกิดก็เป็นเราแก่ก็เป็นเราเจ็บก็เป็นเราตายก็เป็นเราทุกข์ยากลำบากแบบไหนแบบไหนเราเป็นคนรับทั้งหมดเราผู้ฝืนทำเนี่ยรับทำท่านไม่รับทำท่านเป็นธรรมพระพุทธเจ้าท่านไม่รับสาวกท่านไม่รับผู้ที่รู้ชอบตามหลักสวดคาถาธรรมนี้แล้วไม่มีใครจะมารับเคราะห์รับกรรมอย่างพวกเราที่ฝืนทำนี้พระท่านจึงให้เห็นโทษแห่งความฝืนธรรมของตนว่าเป็นของไม่ดีมีแต่เรื่องความทุกข์มากน้อยตามความฝ่าฝืนด้วยอำนาจของกิเลสพาให้ฝืนนั้นแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกทรมานชำระสาสางสิ่งที่มันพาให้ฝืนนั้นออกจากจิตใจแล้วเราจะได้คล้อยตามธรรมทราบซึ้งในธรรมไปเรื่อยๆความทราบซึ้งในธรรมนั่นแหละคือกิเลสมันเบาบางไปแล้วเราจะมีความทราบซึ้งดื่มด่ำมีความพอใจบำเพ็ญศีลบำเพ็ญธรรมถ้ามีตั้งแต่กิเลสล้วนๆเต็มหัวใจแล้วไม่มีใครอยากจะสนใจเรื่องอัดเรื่องธรรมเลยนี่นับว่าเรามีวาสนาเรามีความชอบความพอใจอยากไปวัดไปลาไปบำเพ็ญศีลเป็นทานบำเพ็ญภาวนานี่คือว่ากิเลสของเราเบาบาง ลงแล้วเรามีช่องมีทางที่จะไปมีความดูดดื่มมีความพออกพอใจมีความเชื่อความนุ่นสายในธรรมนี่เป็นเรื่องของธรรมธรรมรสธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจของเรากิเลสมันมีก็จริงแต่ฝ่ายธรรมของเราก็มีพอต่อสู้กันหากมีแต่เรื่องของกิเลสล้วนๆแล้วขึ้นชื่อว่าความดีนี้มันถือว่าเป็นการทำยากเท่านั้นแล้วไม่สนใจจะทำสนใจแต่เรื่องจะปีนเกี่ยวกับความจริงความถูกต้องดีงามโดยถ่ายเดียวจึงรับเอาตั้งแต่ความทุกข์ความลำบากมาใส่ตนไม่ว่าจะอยู่ภพใดแดนใดชาติใดภาษาใดมีแต่ความทุกข์เพราะใจนั้นมันไม่มีชาติท่านมันไม่มีภาษามันเป็นแหล่งผิดแห่งกรรมทั้งหลายและเป็นคลังแห่งวิบัติคือผู้รับผลนั้นจึงต้องได้รับความสุขความทุกข์ที่ตนสร้างขึ้นทำขึ้นมากน้อยหลีกหลบหลีกปลีกตัวไปที่ไหนไม่ได้การกล่าวทั้งหมดนี้ให้ต่างคนต่างน้อมเข้าสู่ใจของตนเองซึ่งเป็นตัวการด้วยกันทั้งนั้นเป็นตัวการทั้งเรื่องของที่เป็นมานี้เป็นตัวการทั้งเรื่องที่ในทั้งเรื่องชำระทั้งเรื่องแก้ไขต้องฝืนส่วนกิเลสนี้ต้องฝืนเพราะกิเลสเคยฝืนเรามานานแล้วเคยบังคับเรามานานแล้วคราวนี้เราได้อาจได้ทำมาจากพระพุทธเจ้าจากครูจากอาจารย์เอานี้เป็นเครื่องมือสู้กับกิเลสสู้ไม่ถอยขึ้นชื่อว่าสู้แล้วมันจะต้องมีที่แรกเรายอมแบบหมอบราบเลยเพราะไม่สู้ทีนี้ขั้นตอนมาเราสู้แม้จะมีแพ้บ้างก็ตามขึ้นชื่อว่าสู้แล้วยังดีคราวนี้แพ้เอากำลังมันยังไม่พอก็ต้องแพ้เอาผิดใหม่สู้เรื่อยสู้ไปสู้มาชนะไปเรื่อยชนะไปเรื่อยจะมีความชนะมีมากขึ้นมากขึ้นต่อไปความแพ้จะไม่มีนานฟังสิทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะจิตดวงนี้ขึ้นชื่อว่าทำแพ้แล้วให้ตายเสียดีกว่าอย่าให้เหลือเลยซากอัตภาพนี้ให้ตายเสียดีกว่าที่จะมาเจอความแพ้ขอให้ชนะโดยถ่ายเดียวเท่านั้นในจิตนี้ไม่ชนะให้ตายนานตั้งดิเด็กไหมจิตดวงเดียวนั่นแหละดวงที่อ่อนแอดวงที่ล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละเวลาคิดตัวขึ้นด้วยอัดด้วยทำได้รับการฝึกฝนอบรมมีกำลังวังชาทางความรู้ความฉลาดตลอดถึงผลที่ได้รับพวกการประจักษ์กับใจนั่นแหละเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจถึงขั้นที่ว่าให้ตายเสียดีกว่าที่จะเจอความแพ้ไม่ประสงค์อีกแล้วเรื่องความแพ้นี้ไม่เป็นของดีเลยชัดแพ้กันก็ยังไม่ดีเขาแข่งกีฬากันแพ้กันผู้ที่แพ้เขาต้องเสียใจแม้จะคำว่าเล่นก็ตามมันยังเสียใจมีเรื่องของมรรคสงสารเรื่องความเกิดความตายเรื่องกิเลสกับเราเป็นเรื่องความทุกข์กองทุกข์แท้ๆแล้วการแพ้สิ่งเหล่านี้เป็นของดีแล้วเหรอนั่นเอามาคิดเองไม่ใช่เป็นของดีเลยเป็นเรื่องใหญ่โตมากมายทำไมจะยอมแพ้มันเรื่อยๆล่ะเอาให้สู้ให้ได้จนกระทั่งชนะได้เป็นลำดับและไม่มีคำว่าแพ้จนกระทั่งชนะไปเลยนี่เป็นผู้ประเสริฐถ้าลงว่าชนะไปเลยแล้วทีนี้อันเรื่องว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญมันหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจเลยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งนั้นที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญนรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีเรื่องความสงสัยเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเพราะว่าชนะไปเลยแล้วเรื่องเหล่านี้หมดภายในหัวใจความสงสัยสงเทอะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นนิวรณ์เครื่องกั้นกลางทางดีของเราแต่เปิดทางชั่วให้ทำมีหมดไปนี่แหละงานของเรางานหรือพบหรือชาติงานสร้างคุณงามความดีเป็นงานสำคัญอย่างยิ่งเพราะงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับทางวัฏฏะความหมุนของใจเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายไปพบนั้นภูมินี้เกิดที่นั่นตายที่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบเราไปตลอดสายเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราต้องปฏิบัติตัวของเราเราต้องรีบกลับเตรียมเสียตั้งแต่บัดนี้ให้เต็มสติกำลังความสามารถหากจะได้เกิดในภพใดก็ขอให้พร้อมด้วยคุณสมบัติที่เราสร้างวันนี้เป็นผลเครื่องเสวยของเราเราไม่เสียท่าเสียขีไปพบไหนก็ไปขอกรรมทั้งให้ไปหนึ่งจังเราไม่สูญเราไปความดีมีเราเสวยมาเราจะให้ไปแบบที่แบบหมดท่านะ ถ้าไปหมดท่าดูก็หมดท่าอะไรหมดท่าทั้งนั้นสิ้นท่าทั้งหมดพ้นสิ้นท่าเป็นของดีแล้วเหรอความสิ้นท่าไม่ใช่เป็นของดีเรารู้อยู่ทุกคนพยายามสร้างจิตใจเป็นของแก้ไขได้มันชั่วแก้ให้ดีก็ได้ทำไมจะแก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าจะบริสุทธิ์ได้ยังไงบาปมีด้วยกันเกิดไม่ทำไม่ทำกลางแห่งบาปนั่นแหละคนเราแห่งบาปแห่งกิเลสตัณหาอาสวะแห่งบุญคือความดีวาสนาของตนนั่นแหละไม่ได้เกิดจากที่ไหนเพราะไม่มีที่เกิดมันมีเท่านั้นก็ต้องเกิดอยู่ในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้อันไหนที่ควรแก้ก็แก้กันไปเรื่อยๆด้วยความดีของเราแก้ไปแก้ไปทางเดินของเราก็กว้างขวางออกไปเรื่อยๆราบรื่นดีงามไปเลยไปพบไหนก็ไม่เสียท่าคนที่มีความดีแล้วไม่เสียทั้งนั้นต้องดีเสมอมีความสุขความสบายเสมอไปจนกระทั่งอุปนิสัยวาสนาสามารถเต็มที่แล้วก็ผ่านไปเลยการผ่านไปนี้ผ่านไปด้วยความดีทั้งนั้นความดีเป็นเครื่องสนับสนุนให้ผ่านไปได้ถ้ามีความดีไปไม่ได้แน่อยากไปด้วยกันทุกคนนั่นแหละทำไมจึงไปไม่ได้เพราะกำลังไม่พอที่จะไปถ้าว่าไปได้ด้วยเพียงความอยากเท่านั้นโลกทั้งโลกนี้ใครจะไม่รับกองทุกข์ความลำบากนี้เลยแม้แต่สัตว์เขาอย่างตัวทำไมมนุษย์ฉลาดกว่าเขาจะไม่กลัวเรื่องทุกข์จะแบกหามอยู่ทำไมทั้งที่รู้อยู่แน่อยากพ้นจากทุกข์อยู่ทำไมให้พ้นไปเสียถ้าว่าความอยากนั้นสำเร็จประโยชน์ก็ให้พ้นไปได้หนุนไม่ขึ้นอยู่กับความอยากแต่ท่านขึ้นอยู่กับการกระทำขึ้นอยู่กับการก้าวเดินเราจะไปถึงที่นั่นเราก็ต้องก้าวต้องไปมันก็มีเวลาถึงถึงที่นี่ถึงที่นั่นถึงนั่นถึงที่นู่นถ้าถึงจุดหมายปลายทางวิริยะนั้นลุกขมาเจติคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับลำดับเพราะความเพียรพยายามนี้เป็นหลักใหญ่นี่แหละเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ได้เป็นศาสดาของโลกเพราะความเพียรไม่ใช่เพราะความท้อถอยอ่อนแอเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตพุทธบริษัทจะหมายถึงอะไรท่านหมายถึงลูกท่าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์พาเราดำเนินยังไงเพิ่งทวงเดินก้าวหน้าแล้วเดินถอยหลังมันก็เข้ากันไม่ได้เดินก้าวหน้าแล้วก็ต้องก้าวหน้าไปจะช้าหรือเร็วก็ตามขอให้ความพยายามของเราเป็นไปตามสติกำลังความน้ำของเราอย่าลดละความเพียรเท่านั้นก็ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ที่มีครูสอนดำเนินตามครูศาสนาเราสร้างทุกวันทำไมจะไม่เจริญพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วว่าให้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นอำนาจวาสนาฮะพอเราสร้างอยู่ทุกวันทุกเวลาทำไมจะไม่เป็นอำนาจเป็นวาสนาทำไมจะไม่สนับสนุนเราความจริงต้องเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่โดยดีตามหลักธรรมที่ท่านสอนอยู่แล้วทำให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับผลสุดท้ายก็เป็นไปได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าที่แรกก็ยอมแพ้ไปก่อนเอาสู้ไปแพ้ไปสู้ไปสู้ไปแพ้ไปต่อไปสู้ไปแพ้ไปบ้างชนะไปบ้างเนี่ยค่อยสับกันไปล่างทั้งแพ้ทั้งชนะสับปนกันไปทีเขาทีเราเรื่อยไปต่อไปก็ทีเรามากกว่าทีเขาต่อไปทีเรามากกว่ามากเข้ามาเข้ามีแต่ทีเราผลกิเลสหมอบนอกจากหมอบแล้วฆ่าที่หายหมดไม่มีอะไรเหลือฆ่ากิเลสแล้วไม่ต้องบอกเรื่องความพ้นทุกข์พ้นอยู่ในกองทุกข์เพราะกิเลสชาติในกองทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดเลยเราจึงไม่ควรมองเห็นเรื่องของกิเลสว่าเป็นของเล็กน้อยก็คือเรื่องของทุกข์นั่นเองน้องมันซึ้งซึ้งมันอยู่ในใจของเราเนี่ยมองเห็นที่นี่ฝึกกันที่นี่แก้กันที่นี่ฆ่ากันที่นี่ตายกันที่นี่ไม่ต้องเกิดกันที่นี่แหละนี่ที่สิ้นทุกข์ก็อยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่ที่อื่นใดขอให้พากันนำไปพิจารณาบำเพ็ญคุณงามความดีอย่าลดละความภาคความเพียรอันใดก็ตามขึ้นชื่อว่าความดีจะเกิดขึ้นจากการให้ทานก็ตามศีลรักษาศีลก็ตามภาวนาก็ตามเป็นความดีด้วยกันทั้งนั้นรวมเขาแล้วก็เป็นมหาสมบัติเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราให้ไปด้วยความเป็นสุขเป็นสุขเรียกว่าสุขโตสุขโตอยู่ก็สุขโตไปก็สุขโตถ้าคนมีบุญเพราะการสร้างบุญไม่มีอย่างอื่นมีอันนี้เป็นสำคัญขอจึงขอยุติการแสดงเพียงเท่านี้